أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون وقال الذين كفروا أئذا كنا ترابا وآباؤنا فإذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون وإن ربك لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون وإن ربك ليعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم. مخکې آیاتونو کې اعترافي دلایل ذکر شو، پنځه دلایل، او د هغې نه وروسته د مخالفینو نه مطالبه وکړه چې هاتو برهانکم، که تاسو سره برهان وي په خپله دعوه باندې چې تاسو وایې الله سره بل برخې واله شته یا بل غیبدان شته، نو زه یې پیش یې کوې که نه، که تاسو رښتینی یې. نو اوس د صورت دویمه دعوه هغه ذکر کوي، او دا غړومبود دو واقعاتو خلاصه هغه را نقل کوي. څلور واقعات ذکر شوي مخکې، اخري دوه واقعې چې وې د هغې نچوړې خو راوباسو چې قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، او لومبۍ دوه واقعې د هغې نچوړو خلاصه دلته ذکر کوي، او دا دویمه دعوه د صورت چې قل ووایا وتا لا يعلم نپویگی من فی السماوات والارض اغا سوک چی پاسمانونو پزمکا کی دی الغیبا پپوٹو سیزنو بانده الا اللہ بیدا اللہ نا دی تو آیا چی پاسمانونو کی سورا مخلوق دے من ملائک دا انبیاء و دا نیکان و ارواح پزمکا کی سمر مخلوق دے انسانان دی و انسانانو کی انبیاء خلق شتا و بد خلق شتا پیریان دی یا نور مخلوق دے په دې کې څوک هم په غیب نه پوهیږي سوا د الله. او غیب دې ده کې غیب حقیقي دی، د دې وجې نه مراد ته هغه اشیا دي چې هغه غایب دي او په هغې سه دلیل نشته، مانه نه په حس معلومیږي نه په عقل معلومیږي نه په وحي معلومیږي، ځکه اسباب د علم هم دغه دوی دي. نو چې کوم ځای کې اسباب د علم ختم شي د هغه ځای نه غیب حقیقي شروع شي، او غیب حقیقي دا غی علم صرف الله ته دی. البته غیب اضافي چې وته وی کنه دا غی علم الله مخلوق لم ورکړه دی، او د دواړو کې فرق دی. ابتدا کې التما وضاحت کړو چې عالم الغیب معنی د غیب او عالم چې غیب حقیقي دی صرف الله دی، مخلوق کې څوک هم نشته. او باقی د غیب نه مراد که غیب اضافي شي، نو ټیک ده که په لغت کې په هغې اطلاق د علم غیب کېږي هم، خو هغه علم غیب نه دی. قرآن کریم د هغې نه تعبیر کوي په انباء الغیب سره، تلک من انباء الغیب نوحیها الیک. نو محمد رسول الله ته انباء الغیب ډېر ورکړی شي و، خو علم الغیب ځان لسیز دی، هغه د الله سره خاص دی، ځکه هغه غیب غیب نه دی اصل کې. زما او ستا په نسبت که غیبي، نو محمد رسول الله ته غیب ځکه نه و چې په وحی و ته معلوم شو، نو چې په منځ کې سبب راغی هلته غیب حقیقي نه پاتې کیږي، هغه غیب اضافي. او چا چې په دې کې فرق نه پیژندلی که نه، نو هغه بیا لګي نو پیغمبر لا پیغمبر خو څه کوي چې هر پیر فقیر لغیب ثابت دی چې په غیب باندې کویږي دا مستقله دعوا شوې مقام کې چې لا یعلمو نو پویږي من فی السماوات والارض اغه څوک چې په اسمانونو کې لري او په ځمکه کې دی کل غیب په غیب باندې په پټو خبرو باندې الا الله بيد الله نا د کوجه دا علماء تقریبا کلیتن قاطبتن خصوصا احناف قدی باندې کلک خبر گئی لکم موضوعات کبیر کې ملال قاری صفحه 162 نن سبا د کراچی نه چاپ دی قدی مظهری کتب خانی نه پاغه کې ننن مې صفه کې دی او په زړو چاپونو کې زړې نسخې دی کې 162 صفه ده اغه وی و منع اعتقد تسویه علم الله ورسوله یکفر اجماعا کم سړی چې د الله او د الله د رسول علم یو برابر ګڼي نو یې اجماعی کافر دی اجماعی کافر او دا غوجو شي روایت کی راضی قرطبی را نقل کړی او حافظ ابن کثیر را نقل کړی دی روایت د بخاری دی چې عائشه رضی الله عنها فرمایل چې من زعما ان محمد صلی الله علیه وسلم یعلم ما فی غد فقد اعظم علی الله الفریا کم سړی چې دا غلط عقیده ساتي چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د سبا په خبرو پوئږي نو د الله دروغ تپل ولي لأن الله تعالی یقول قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله دا آیات پیش کړل دی ښا دلیل کوم دا آیات دا وویل چې بعض خلکو دی باب کې احادیث ډیر مشهور کړی دی او حالانکه هغه دروغ دی په نبی السلام موضوعی مکذوبی احادیث دی بعض واعظان دی او غوی په نبی السلام ته د اولین او اخیرین علم ورکړی شی مشهور عالم دی د 13 صدی مولانا عبدالحی لکھنوی مجموع الفتاوا والا چې هغه تقریبا هندستان پاکستان کې غوسکې چې بار ملکونو کې علما پیژني دا غا علمی شان پیژني دا هغه کتاب دی الاثار المرفوعه هغه کې هغه صفحه 268 کې وی ویو من الاحاديث الموضوعه والمكذوبه ما يذكره الوعاظ دا هغه دروغجنو احادیثونه چې خلق او ته حدیث وی حدیث نه دی په پیغمبر دروغ دی هغه حدیث دی چې واعظان ذکر کوي تقریرونو والا مقررین چې ان النبي صلی الله علیه وسلم اوتی علم الاولین والاخرین چې نبی صلی الله علیه وسلم تا علم د اولین او اخرین ورکړ شی او مفصل او بیا وی او هبا علم کل ما مضا وما یاتی کلیا و جزیا او علم د ټول تیر شو سيزونو علم دارا غسی سی غرستو روان ټول نبی صلی الله علیه وسلم ل ورکړ شی او کلی او جزئی او لا فرق بین علمه و علم ربه دا غد علم او درب د علم منس کې فرق نشته من حیث الاحاطه و الشمول د دې حیثیتنا چې په هر سیز باندې محیط علم نه او هر سیز ته شامل لې نو د الله او د پیغمبر په علم کې وی فرق نشته دغه خلق وی ها فرق وی او شته دا د بریلیان د خلکو کتابونو کې لګي چې ان علم الله الذلي ابدي وبنفس ذاته بدون تعليم غيره هيا چې علم د الله الذلي دی ابدي دی پخپل دی بل چا ولا تعلیم نه دی ورکړي بخلاف علم الرسول فانه حصل له بتعليم ربه فخلاف د نبی عليه السلام د علم چې هغه الله هغه ته خودل دی پخپل نه دی دا فرق دی دیو جنا غوي و علم د ماکان او ما یکون د الله هم دی او د نبی هم دی خو د الله غ ذاتی دی او د نبی غ عطائی دی دې دا غی عطائی وی ها دا فرق کوي ناغر اوس ته سخرت کوي جهاز زخرف من القول و زور دا خالص بکواس ته او سوچه دروغ دی او ثابت من الايات القرانيه والاحاديث النبويه هو ان الاحاطه والشمول وعلم كل غيب مختص بجناب الحق وی دا قرآن نا دا حدیث نا دا خبر ثابت تا چه محیط علم او شامل علم او علم دا غیب دا صرف دا اللہ سر خاص تے او لم یوحب هذه صفت لی احد من الخلق او اللہ دا صفت دا علم یو مخلوق لنے ورکڑے نعم علوم نبینا ازید و اکثر من علوم سائر الانبیاء والرسل او دا منو چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم له کوم علم ورکړل شوی دی ناغه ډیر زیات دی او ډیر اکثر هم دی د علم د ټولو انبیایو د رسولانو معنی د ټولو انبیایو د ټولو رسولو علم چې راجم کې د نبی له سلام علم د سیواله هیڅ کوئی شک نه کوو خدای خدا الله د علم مقابله کې اخلي او علم کلیه لې علم محیط لې علم د کله ما کان او ما یکون اخلي ادا د کفر نظریه ده بار صورت دا تقریبا هر څوک پیژني کله باطل پرسنه ته پوسګم چې علم صفت ذاتی د الله له دا غی منی عقایدو کې غی دا خبره چې چا ویل له مولا دی او خدای چې پویږي نه مولا نه رسر نه نا خبره ته وی چې او علم صفت ذاتی د الله له نو بیا دا خبره اوس ریو ځکا چې کله علم صفت ذاتی د الله دی علم غیب نو کلیات دا ابو البقاء صفه 192 کې غوي چې و صفت الذاتیه لا توحب صفت الذاتیه هغه الله چاته نه بکی هی بکی هم نه نتی چې وای اتوا کړل اتوا الله د الوهیت چاته نه کوي ها پیر زونه الله کوي نیکان خلق دي د انبیا او په شکل کې غیله معجزات ور کوي غیله سم مزایا ور کوي سم خصوصي علوم ور کوي دارنګه اولیا دي د الله غیله کرامات ور کوي غیله مجد او شرافت ور کوي او غیله د الوهیت صفات ور کوي صفات ذاتیه او صفات ذاتیه لا تو حب اتلا تر اوسه بدین نه پويږي او بیا وځي دا د انبیا او بيد بدی دا ته خدای الله بيد به مجد الله بيد دي کې غډر لوي کافری او کنه اولیا او بيد دي چې غډر لوي کافری قران کریم نه سوچ لا عالم نه پوئیږي هغه څوک چې پاسمانونو کې دی او پزمکا کې دی الغیبا پپټو سيزونو پپټو امور پپټو خبرو الا الله بيد الله نه څوکم نشتا چې هغه په غیب پوښي او دې ته وي ادا د حصر د حصر په معنا پوئیږي کله چې نفر اعلی او استثناء اعلی هغه مقام کې حصر راغی معنی علم د غیب د الله سره خاص دی نو قبل چې علم ورکړوي نو بیا حصر نشي کیږي د حصر معنا بیا غلطیږي وای او دا مطلب هم نه دی بعضی کسان وای په نه پوئږي هغه څوک چې پاسمانونو پزمکه کې دی الغیبا په غیب ذاتی باندې مگر الله او غیب عطائی باندې کوئی پوئږي پیدا دلته کې ذاتی عطائی د قید رقم زنه ولګو تا ته پته شته وای چې د قران کریم تقید د قران په بل آیت کول شي یې په حدیث متواتر کول شي وای احناف اصول ته ځان ته حنفی وای دا دي چې په خبره واحد باندې هم د قران کریم تقید نکېږي کني دا زیادت دی د الله په کتاب او د الله په کتاب باندې زیادت نکېږي دا خاص د الله د کتاب دی او خاص د الله د کتاب باندې زیادت په خبره واحد ناجایز دی نه تر کوم ځای نه وای یو ضعیف حدیث د سره هم نشته ضعیف او موضوع چې دروغ وي په پیغمبر دا خو له لری خبره چې تا سره متواتر روایت دي نو ته څنګه ځان قیدونه لګې دلته او قران کریم او مطلقاً ذکر کړیو چې نه پوئږي هغه څوک چې پاس مانونو پزمکه کې دي په غیب او بيد الله نه څوک نشتا او ما یشعرون د دنیا د رازونو د دنیا د امور د سيزونو علم او پریدا چې و ما یشعرون دغه انبیا او اولیاء او تاو نیکانو تدا پتم نشتا ایان یبعثون چې کله به دي دوباره پورته کیږي دا علم هم نشتا دا چې ته چاله وی علم د غیب او ثابته کنه هغه دا پته مونیشته چې موږ به د قبر نه کله دوباره راپورته کیږم قیامت پکلی ځکه د قیامت علم هم الله چاله نو ورکړي کنه نو ځکه دا ذکر کړو ها چې او ما شروع دا وی د بوتان مبارکی دي وی د بوتان خو جمادات دي هل دا وو نن سره جمع نه راځي شعورون او یبعثون او کوملای پويږي دا د عقلا او ذبل وقول خبره کوي او بل دارا ته وایا چې ستا په نسبانه پاس بعد الموت د ګټوم نسو باس بعد الموت خود انسانانو لري د نورو حیواناتم نشتا نو بیا خصوصي د انسانانو تذکره دلتا چې دغه انسانان نیکان خلق تیر شوی دي انبیا دي اولیا دي صلاحا دي لیکن اغیتا د خپل دوباره ژوند پته نشته چې کله وي منی خو منی خدای د وخه علم مو سره نشتا نبی له سلام سره او تاسو بار بار تیر شوی دي جبريل له سلام راغی ته پوسه ته کو بخاری کی حدیث راځي ګن ته پوسونو یو ته پوسه دی داو کو یا رسول الله مت الساعه دا الله رسول قیامت بکلی نبی علیہ السلام هغه سووی نبی علیہ السلام ته مل مسئول عنه بعالم مل مسئول عنها بعالم من السائل لچانه چې تپوس شوی دی کنه ناګر تپوس کوونکی نه زیات عالم نه دی معنی لکه څنګه چې تا ته پته نشته داسې ما ته پته نشته. او دا اصل کې جبرئیل علیه السلام ته خو مثلا معلومه وه، لیکن دا سوالونه ځکه کول چې دا نور کسان پوه شي. ښه، د دې وجه نه نبی علیه السلام وروسته وفرمایل عمر رضی الله عنه ته وې وپېژند سړی، هغې مونږ خو چې نه دي پېژندلې، په دې ټکې جامې اچولې وې او لا یو رالی اثر و سفر، مونږ ته خو دا روخ ښکارېدنه چې د بل ځای نه راغلی دی، بلکل په جامې جوړه نه وه. هغه زمانې خو د اسونو د کچرو د سفرو دي که نه، او چا پېژندم نو ځوان جان سړی دی، توره ږیره سپینې جامې، ستا مخې ته کېناسته تپوسونه یې شروع کړ. نبی علیه السلام وایي جبرئیل علیه السلام او دې د پاره راغلی او اتاکم یعلمکم دینکم، تاسو ته ستاسو دین خو علما. او د دې نه بیا دا مسله راځي دا چې یو سړی که په خپله پوه هم دی، خو د هغه پړه کې دا مقصد دی چېره دا حاضرین دین په مسله باندې پوه شي، هغه د یو مسلې تپوس کولو دی، یو عالم نه کوي چې ږیره دې مسلې باره کې څه حقیقت دی، دا مسله څنګه ده. نو دا طریقه بالکل جبرئیل علیه السلام کړې وه، مقصد په دې کې څه تعلیم وه نورو ته، نو هغه ټولو ته دا تعلیم ورکړی و، د ټولو دا نظریه وخه چې د قیامت علم نشته. محمد رسول الله سره نو چې محمد رسول الله د ټولو انبیاو سردار دی، نو چې هغه سره نو بل نبی سره به وي، نو بیا د هغې نه په کته درجه کې بل چا سره به دا علم چېرته را شي. وما یشعرون ایان یبعثون، ظالمان خلق دی، بل ادارک علمهم فی الاخره، بلکې غورځېدلي دي اسباب د علم د دې په باره د آخرت کې، د آخرت باره کې ردي د علم اسباب غورځېدلي دي. ادارکه معنی تساقط علمهم، معنی اسباب علمهم فی شان الاخره، غورځېدلي دي اسباب د علم د دې په باره د آخرت کې، د دې وجه نه دا غین انکار کوي. ادارکه او دا پکې ظاهره معنی وه چاوی ادارک په معنا د استحکام راځي، نو معنا دا ده. او بل په معنا د حالی چې حال استحکم علمهم، نو دویمه معنا وکړه بل ادارک علمهم، آیا کلک دی او یقیني دی علم د دې فی الاخره په باره د آخرت کې چې دا خبرې کوي. دې ته وایي استهزاء ورغوره وکړه، پښموزه دې ته وایي استهزاء. امام کرمانی وی، کرمانی مشهور عالم تیر شعر د بخاری شارح، چې دې کې بل معنا پرتله چې ادارک او تدارک په معنا د تابو راځي، نو معنا دا چې بل ادارک علمهم فی الاخره، بلکې پی در پی دی ویناګانې د دې په شان د آخرت کې. نو هر وخت لګیا یو د آخرت باره کې ته پوښونه کوي چې قیامت بکلی او قیامت قرآن دی، موږ ته تاریخ وښیا، دا په کې درېمه معنا شو. او یو بل د نږدېري دا معنی او چا وینا ادارک بس مختصره معنا وکړه، غیبوبت په معنا باندې راځي، نو معنا غاب علمهم فی الاخره فلیس لهم علم بها، بلکې ختم دی علم د دې په حق د اخرت کې، نو دې هیڅ علم نشته پاغي. قرطبی سلور واړه معنی را نقل کړی دی خپل تفسیر کې، ها بل هم فی شک منها، بلکې دی په شک کې دی د اخرت نه، شک کې دی کله وشته او کله ونشته. شک څه ته وایي؟ چلته تساوی د جانب نه نه کنه، نو اوس د هغې نه ترقی کوي چې بل هم منها عمون، بلکې دی خو د آخرت نه ړانده دي، ړانده دي بالکل. نو معنا څه؟ آخرت مني نه. او کم سړی چې آخرت نه مني، اب الله څه مني، د الله رسول به څه مني، قرآن به څه مني، دکه وجه چې د آخرت علم اصل کې د ایمان د پاره لومبی پوړی ده. چې کله د آخرت علم د یو سړي هغه دې حد ته راورسي چې مني یې نه، یقیني پرې نشته چې یو ورځ داسې راتلونکې ده، نه به چې ته قرآن ومني، هه به چې ته پیغمبر ومني، به چې ته دین ومني، والله به ومني. نو اوس د دې خلکو یو غلطه خبره را نقل کوي چې مړه داره دنیا ژوند دی، مونږ وروسته خورې کېږو، زرې زرې به شو، دا قیامت پکې چا راغوستې دی. نو زجر ورکوي، هغې له رټنه ورکوي په هغې خبره باندې. وقال الذین کفروا، او وایي دا کافر خلق، اذا کنا ترابا، آیا چې شو کله مونږ خاورې و آباؤنا و مشران زمونږ، ائنا لمخرجون، آیا یقینا مونږ به راایستی شو؟ بیا مونږ چې زری زری شو، خوري شو، زمونږ مشران قبرونو ته تللي دي، غیم خوري شي، نو بیا به راایستی شو؟ معنی بیا به مونږ ژوندې کولی شو؟ لقد وعدنا هذا نحن، یقینا وعده شوی و دا مونږ سره هم و آباؤنا و زمونږ مشرانو سره هم شوی و من قبل مخکې د دې نه. معنی انبیا راغلي و، نیکان خلق راغلي و، مونږ ته هم مونږ سره هم دا وعده وشوه چې راضي به او هغې سره هم دا وعدې وي چې راضي به خو ان هذا الا اساطير الاولين نه دي دا مګر دروغ خبرې د مخکنو دا وي د مخکې نه دروغ خبرې نقل دي او دی بیانې اساطير د اسطورې جمع ده اسطوره اصل کې هغه خبرې ته وایي چې ولیکلی شي ما اساطيره مراد ته کذب دی ما اساطيره من الكذب جلالین وایي که نه ان هذا الا اكاذيب الاولين معنا به دی ندی دا مگر درو خبرې د مخکنو امر زړی کسی دی بیکاره کسی دی لیلا مجنون کسی دی وی د دې څه حقیقت نشته نا الله جل شانو وی قل دی ته وایا سیرو فی الارض لگ وګوره وګرځه په دې ځمکه کې فنظرون وګوره په نظر د عبرت کیف کان عاقبت المجرمین چې سرنګ شو انجام د مجرمانو لګو وګرځه کنه په دې نظر باندې وګرځه چې دنیا کې ډېر قومونه تیر شوي دي ډېر مسته او خرمسته یې کړی دي دولتونه او جیدادونه پیسې ټکی و سره هم ډېرې وي ښځې زنانه دا و سره هم ډېرې د دنیا هر شی و سره و هغې څه شونل د هغې څه حال شه د هغې د اډوکو پته لګي کیف کانه انجامې څه شو عذاب پرې راغې نیست و نابود شو نه هغه مال بچ کړو نه دولت بچ کړو نه عهدو بچ کړو نه هغه کرو فر او شان و شوکت کیف کانه عاقبت المجرمین نو اس نبی علیہ السلام ته تسلی ورکړي چې دا خلق په خپل انکار کلک دي او کله یو اعتراض کوي کله بل اعتراض کوي نو ولا تحزن علیهم او ته مخ پکېږه په دې خلقو مانه د دې په هلاکې دو ولې دې چې کفر کې پاتې شو انکار کې پاتې شو خو حالات بشي کنه نو مخ پکېږه ولا تحزن علیهم او مخ پکېږه په هلاکت د دې کافرو د دې نه دا پته لګی دا چې دا کافر په مرګ خپګېګه ما خوشاله غبي چې شکر دې چې مردار شو او ست تیر شي فقط عذابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين کافر چې مړ شي ته ان لله و ان الیه راجعون مو آیا الته الحمد لله ولا تحزن عليه ما خپګېګه ما ظاهر کېګه په دوی باندې ولا تكن او مکېګه فی ضیق مما يمکرون پتنسیا کی دا هغه چلونو نه چې دی کوي ستا په خلاف کی کله ستا خلاف کی یو حیلا او مکر او چل کوي کله بل کی او کله بل کی او مقصد دا دی چې دا مسله بند شي دا الله دین ته نقصان ورسی هغه خور نشي خلک ونه مانی نو ولا تکون فی دیخن تنسیا کی مکی کا ولی خفا کیږي ولی ډوله تنګیږي نو زجر دی بیا دی ته چې ویقولون او ایدا کافر متا هاذا الوعد کل ویدا وعده د قیامت ان کنتم صادقین کوي پتا زو کې صداقت مان کوي تاسو رښتینی رښتیا وایې نو دا وعده د قیامت بکلې وې مونږ ته خو لګوې چې کله وی سو کال پس وی په کم تاریخ وی په کم ورځ وی نو قل تو وایا عسى ان یکون ردف لکم آسا ان یکونا ردیف لکم نزدیدا چوی اغا پیوست تاسو سرا نزدیدا چشی پیوست تاسو سرا بعض اللذی تستاجلون بعض اغا چی تاسو پتلوار غواره آسا ان یکونا ردیف لکم دا لام زائدی او دا رازی پا کلام دا عربو که کل زائد راشی اصل کی معنی دا ردیف کم او ردیف پا معنی دا قروبه ده جلالین مشهور مفسر ده اغه معنا در د فکر او قربانو معنا دا چې عسى ان یکون ردف لکم امید دې نزدې دا چې هغه با ورسی تاسو ته پیوس بشي تاسو ته معنا عذاب بدر باندې را شکنه نزدې دا چې پیوس بشي تاسو ته باز الذی تستاجلون باز هغه چې تاسو په تلوار کوي معنا غا عذاب چې تاسو غواړی چې کله او په مونږ راځي مونږ انکار کوو مونږ عذابون لیدو نه اسمان وشلیدو نه د بلې نه اور راورېدو نه په مونږ کاڼي راورېدو نه زلزله او چړک راغې نو عسى یکون ردف لکم نږدې ده چې تاسو پورې پیوس چې تاسو پورې ونښلي خو دا بېله خبره ده چې الله ستاسو نه رستو کړی دی دا د هغه فضل دی ځکه دنیا دارالامتحان دی دارالابتلا ده نو هسې نه چې سبا له بیا دا عذر پیش کړي چې الله که مونږ له دې لږ مهلت راکړی و نو مونږ به سوچ کړی و او داغه نرستو بم خبره منلی و ان ربک او بشک ربستا لزو فضل علی الناس خامخا خاون د فضل د په خلق باندې وګوره سره داغی د جرمونو نه سره داغی د انکار نه سره داغی د مخالفت نه عذاب ته رستو کوي ولکن اکثرهم لا یشکرون لیکن اکثر د خلق توحید نه منی دنیا کې اکثریت داسې دی ښا اقلیت تینا بچتی دیر کم تی بچتی اللہ وی اکثر بیمان دی ولیکن اکثر هم لا یشکرون لیکن اکثر دا دی لا یشکرون احسان نمانی دا اللہ چی اللہ تی عذاب رستو کی سر دا دی دا بدماشو دا سرکشونا او این ربکا او بیشکا استاربو لیعلمو خامخا پوهیگی ما تکنو صدورهم پاغسو چی پتی ایسی نید دی و ما یعلنونو پاغی چی دیخ کارا گئی کمی خبری چی دیرونو که پتی ساتلی دین مخالفت که کنا نا اللہوی ما تی پتا دا او کمی چی دیخ کارا گئی دا غیر آتم پتا دا او دا زکا چی وما من غائبتن او نشتا سشی پتو بِسَمَاءِ وَالْأَرْضِ بِأَسْمَانِ وَبِزْمَگَگِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ مَگر پاغه کتاب خکارا کی دی معنی سشیشم پدی دنیا کې دی کنه او اگر ازی وجود تا ناگر چې دخل کو نه غائب دی اغي پستر ګونه دی لیدلې یا مخ کې تیر شوی دی یا رستو را روان دی یا یو پټ ځای کې دی لیکن کتاب مبین کې دا غي ذکر شتا کتاب مبین نه مراد لوح محفوظ دی او دا د الله د علم یو حصہ ده ګورې ښه دا الله ټول علم نه دی دا د الله د علم یو برخه ده معنی څه دا د الله په علم کې دی چې دا نریسیز دی او فلانی ځای کې پروت دی په فلانی ټیم بخکار کیږي یا دا فلانی سیز دی فلانی ځای کې پروت دی تر قیامت به هم څوک نه ویني او ما من غائبه فی السما او ما من غائبه معنی او ما من خصله غائبه کله دا د مبالغه لپاره مرضی او مراد څه دی او نشته هیڅ پټ سیزو چې ډېر پټی کنه جلالین کې معنا کوله شی ان فی غایت الخفاء للناس یا غایب کله په معنا د خافیه راځي لکه جامع البیان کې معنا نشته سپټو په آسمان کې او نپزمګه کې الا فی کتاب مبین مگر پاغه کتاب سرګن کې ریس کارګری بیان کوون کې کیږي لوح محفوظ نو ترغیب ورکی قران کریم ته چراشا دې کتاب ته وق کېده ځکه دې کې چې کوم بیان دی نه اکثر داغه مسلو لري چې خلکو پکې اختلاف دی نو کله اختلاف نه ځانو باسل غواړي یا پاغي کې پزان په ځان په حقیقت پو یقول غواړي نو قران تراشه کنه ان هاذا القران یقینا دا قران کریم یقص علی بنی اسرائیل بیانې په بنی اسرائیل اکثر الذی اکثر هغه مسلې هم فيه یختلفون چې دی پاغه کې اختلاف کوي لیسن کې اختلاف کوي پاغه کې اختلاف علماوی دی په پټولې خلکو ته بینخ کار کولې حق مسله وو پټه وکړه نو قران کریم دا غي بیان کوي اکثر الذی هم فيه یختلفون منا یبالغون فی کتمانه دې چې کوم خبره پټینو الله ښکار کوي بعضی کسان وایي یره دا مسله اختلافی ده مې بیانوا پیدا خدام بیاو مشن دی دا خود قران کریم مقصد دی چې کوم اختلافی مسله راغی خو وضاحت وشي چې خلک ته پوښی کنه نو چې ته د بوسو د لاندې خو په بوزینو څه پته به لګي چې شتاو کنه اته چې اساس زیړ او غون وای نو خلکو ته څه پته لګي چې دا نارنج دی دا خو بو ته صفا کې کنه لکه څنګه چې د الله کتاب صفا کوي زکه وی بنی اسرائیل زکه ذکر کوي چې ای وزن ته مولانو یا پوهه خلک به وي چې کتاب والے یو کنه او دا مکه او خامیان مشرکانو یو په ګډوډي زابول نه اللهوی دغه مولانو ته په اختلافي مسلو کې د حق وضاحت دا کتاب کوي نو که تاسو لته داراشي چیرې دا کتاب ټیک ده خدا چې کوم مسله بیان شین او غیر سره خو خلکو کې نور اختلاف پورته شي کنه بیا ای به انکار کوي نو اللهوی دا خو هدایت ته ولې د هدایت نه انکار کوي و انه لهدن او یقینا لا قران کریم لهدن سر تر پا هدایت دے کامل هدایت دے اگر هدن مصدر دے کنا قرآن کریم هدایت دے من هدایت کون کی دے مصدر ممنی الفاعل ہوتا ہوئی و کل حمل دا مبالغی دا پاری لگا خلق ہوئی وی زید خو انصاف دے زید ان عدل زید خو انصاف نہ دے انصاف کون کی دے خو دمر انصاف کی تب ہوئی چھ زید پخفل انصاف دے کنی ندل تم دیتا ہوئی حمل مبالغی و انہو لهدن او یقینا دا قران کریم عظیم هدایت دے دا تنوین بگی دا عظمت تا پاری او رحمتونو پورا رحمت دے للمؤمنین خو فیده ایمان والا تا دا قران کریم هدایت او رحمت دے طول و خلقو دا پارا دے خدا بیل خبر دے چه غیتی فیده وانغستا و فیده ایمان والا واغستا زکر مومن خاص کنو دا اعتراض مکوا چه هدایت او رحمت دے ایمان والا دا پارا دے ولی دا بلچا دا پارا ندیسو فیده غیت دا پارا دے و غیتی فیده وانغستا او ایمان والا دے پیدا واغستن او پدا سے دے کہ لام تا لام الانتفاع ہوئی دا فیدے لام دے زکا ما مانا اکڑا چې یقینا دا پورا هدایت او رحمت دې فائدې ایمان والا ته دا ایمان والا ته فائدې لپاره او است تسلی او رستم بیا تسلی دا چې او ټیم را روان دی الله په فیصله کوي ان ربک بیشک است رب یقوی بینهم بحکمه فیصله کوي په مین زدی کی په عدل خپل په انصاف خپل جلالین کې معنا کړی و چې بحکمه معنا بعدله نو یا خو دنیا د عدل فیصله یا دی چې خپل کتاب کې کړی او د خپل نبی په جبه جاری کړی دا غو په حدیثو کې شته آیا د آخرت فیصله یا دی خودمره دا چې دنیا کې کوم فیصله کړی دا قولی فیصله ده او آخرت کې چې کوم فیصله یا غو عملی فیصله فیصله دواړه دي او هو العزیز او غدی زورور هر سوره زورور چې ځان ته وایي او مخالفت کوي مقابل دی دشمن دی الله به راګیر کی سکنجه به کی نو کته وې چې کی دي شي پته ودنی لګي دي لغزان پټ کړی وی الله علیم په دې پټول مخلوق په باندې سو په لاغنه پټ شي کم داسې دی چې داغه دشمن دی داغه د دین دشمن دی داغه د پیغمبر دشمن دی او داغه نه پټ شي نه نه الله عزیز الله عزیز او بل دې کې اشاره وا چې عزیز دې زور اور دې نو حق کار کوي حق پټینا خلق دنیا کې بوزدلی کوي نه غي حق پټي او الله هو عزیز ذات دې هغه حق کار کوي او الله علیم پوی هم دی ولی داغ سری دا پارا چې حق کارا کئی پوی هم پکار دا چه پا حق کو پوی گی چه دا حق دی کن نا مخی سره مو لگید چه هو العزیز العلیم حق زور اور ذات دی او پو دی پا هر سو نا خوان نبی علیہ السلام تا تسلی دا چه فتوکل علاللہ بیاو تا بوره قل هو آیا دی خلقو تا لا یعلمو نپوی گی من فی السماوات والاردی اغسو چی پاسمانونو پزمکا کی دی الغیبا پپٹو سیزنو پپٹو خبرو الا اللہ بیدا اللہ نا وما یشعرون او دی تا دا پتم نلگی ایان یواسون چی کلبا دی دوباره جوندی کلیشی بلی دارک علمهم فی الاخرہ بلکی غرزی دلی دی اسباب د علم د دی بارا دا آخرت کی یو مانا یا بلد دارک علمهم فی الاخرہ آیا کلک دے و مضبوط دے علم د دی پا بارا دا آخرت کی ندا استحزاد ندرے مانا بلد دارک علمهم فی الاخرہ بلکی پیدر پیدی و مسلسل دی و ایناگانی و تپوسون دا دی پا شان دا آخرت کی پا بارا دا آخرت کی دیر ورن نوتی دی نو چیر وقتی تپوس کئی نسلو رم امانا بل ادارک علمهم فی الاخرہ بلکہ غائب دے علم ددی پا بارد آخرت کی نمانا ددی علم پاغی نشتا بل هم فی شک منہا بلکہ دی پا شک کی دی دا آخرتنا بل هم منہا عمون بلکہ دی دا غینا راند دی وقال اللذین کفرو ویدہ کافر خلق ایذا کننا ترابا آیا چی شک لمن خور و آباؤنا و مشران زمونگا اینا لمخرجون نو آیا یقینا مونگ براوستی شو لقد وعدنا هازا نحنو یقینا وعده شوید دا مونگ سراو آباؤنا من قبلو او مشرانو سراو مونگ مخید دینا این هازا الا اساطیر الولین ندی دا مگر نقل شوید روغ دا مخکنو قلت و تو آیا سیرو فی الارده اگرده پز مگگی فنظرونو گوره پنظر دا عبرت کیف کان عاقبت المجرمین چه سرنگ شو انجام د مجرمانو ولا تحزن علیهم او مخفکیگا دا دی پحلا کے دو ولا تکن فی ضیق مما یمکرون او مکیگا پتنگسیا کی داغ چلونونا چی دیئے کئی ویقولونا اوی دا خلق متا حاز الوادو کلوی دا وعد دا قیامت ان کنتم صادقین کئی تاسو رشتیاو ان کی قلت و تو آیا عسى ان يكون ردف لكم نزديدا چوبر سیتا سوتا باز الذي تستاجلون باز غاظاب چ پتلوار غواळे وان ربك وبشكر ربستا لذو فضل على الناس خامخا خاون د فضل له خلق واند ولكن اكثرهم لا يشكرون لكن اكثر د شکر نو واسي احسان نمني توحيد نمني وان ربك وبشكر ربستا ليعلم خامخا پوهيږي ما توکنو صدورهم پاغ سوچ پټي سینې د دې او ما يعلنونو پاغ چې دی اکارګي او ما من غایبتن او نشته څه پټ فی السمای والارض پاسمانونو کې پاسمان کې او پزمګه کې الا فی کتاب مبین مگر پاغه کتاب کار کی دی ان هاذا القران یقینا دا قران کریم یقص علی بنی اسرائیل بیانې بنی اسرائیل باندې اکثر الذی هم فیه یختلفون اکثر غم سلی چې دی پاغه کې اختلاف کوي و انه لهدن او یقینا دا قران کریم کامل هدایت دے و رحمت و رحمت دے للمؤمنین فید ایمان والو تدا ان ربکا بشک ربستا یقضی بینهم بحکمی فیصل کئی پمین زدی کی پینصاف بل و هو اللہ عزیزو او غزور اور ذات تی اللہ علیم پو دے پٹول مخلوق بلوان دے